2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis, który przedstawi i przygotował Michał Przerwa. Alerty pogodowe dla południowo-wschodniej Polski. Ostrzeżenia dotyczą mieszkańców 6 województw. Ministerstwo Sportu chce prześwietlić wydatkowanie pieniędzy w Polskim Komitecie Olimpijskim. 3 osoby zginęły w strzelaninie w jednej ze szkół średnich w Bośni i Hercegowinie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty pogodowe dla południowo-wschodniej Polski. Alert SMS został wysłany do mieszkańców 6 województw, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W związku z ostrzeżeniami IMGW dotyczącymi burz, ulewnego deszczu i silnego wiatru, dziś po raz kolejny uruchomiliśmy system Alert RCB. SMS-a z ostrzeżeniem otrzymali odbiorcy na terenie 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz części mazowieckiego i śląskiego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnia, że stołeczne służby są dobrze przygotowane na nadchodzące opady. Wczorajsze ulewy, które dotknęły sporą część miasta, sprawdziły gotowość służb do działania. Prezydent Warszawy podziękował za koordynację ich działań. Deszcze nawalne w całej Europie, na całym świecie się zdarzają i my nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego, że nie będzie lokalnych podtopień. One będą. Jedyne, co jesteśmy w stanie zagwarantować, to dobrą koordynację służb. Podobnie, jeżeli chodzi o autostrady, które są w gestii rządu, no tam trzeba prawdopodobnie sporych inwestycji do tego, żeby tę wodę móc przejmować. Dziś w całej Polsce mają wystąpić intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. W dużych miastach i na terenach zurbanizowanych może dojść do podtopień. Tempo wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w lipcu pozostało wysokie, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W poprzednim miesiącu płace, licząc rok do roku, wzrosły o 10,6%, czyli nieco wolniej niż w czerwcu. Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8278 zł i 63 grosze. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że na wynik ten wpłynęła podwyżka płacy minimalnej. Widzimy bardzo duży wzrost zarobków w usługach, szczególnie w administracji, gdzie większość z tych pracowników pracuje przy najniższych stawkach. Niemniej coraz mniej firm planuje dalej podwyższyć wynagrodzenia. Badanie Szybki Monitoring NBP wskazuje, że 32% przedsiębiorstw pozwala takie podwyżki w najbliższym kwartale. To jest spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. GUS poinformował też, że w lipcu zatrudnienie w firmach spadło o 0,4%. Ministerstwo Sportu i Turystyki chce prześwietlić wydatkowanie pieniędzy w Polskim Komitecie Olimpijskim. Szef resortu Sławomir Nitras złożył do Najwyższej Izby Kontroli wniosek w tej sprawie. Zażądał pełnej transparentności finansowania polskiego sportu, w tym wyjazdu delegacji do Paryża. Minister sportu, przedstawiając wstępne ustalenia dotyczące wyjazdu na igrzyska działaczy związków sportowych, dowodził, że doszło do wielu nadużyć. 13 prezesów związków sportowych, którzy nie uzyskali żadnej kwalifikacji, pojechało na igrzyska olimpijskie w oficjalnej delegacji. Moim zdaniem powinni to opinii publicznej wyjaśnić. Sławomir Nitras chce też, by NIK przeprowadziła kontrolę w Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa oraz ze spółek Skarbu Państwa. Przypomnę, że to jest kwota w ostatnich 3 latach 92 milionów złotych. Sławomir Nitras zwrócił się też do prezesa PKOL o udostępnienie informacji odnośnie członków oficjalnej delegacji na igrzyska w Paryżu, a także o ujawnienie informacji dotyczących wynagrodzeń dla części zarządu tej organizacji oraz dokumentów, które umożliwiają wypłatę takich wynagrodzeń. Witold Banach, Polskie Radio. 3 osoby zginęły w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło dziś rano w jednej ze szkół średnich w Bośni i Hercegowinie. Pracownik pomocniczy w szkole wdarł się na zebranie nauczycieli i zaczął strzelać. Do tragedii doszło w miejscowości Sanski Most na północnym zachodzie Bośni i Hercegowiny. Na odbywające się przed rozpoczęciem roku szkolnego zebranie nauczycieli szkoły średniej wdarł się mężczyzna i zaczął strzelać z broni automatycznej. Według nieoficjalnych informacji zginęli dyrektor placówki, nauczycielka języka angielskiego i sekretarka. Napastnik, który był pracownikiem pomocniczym w szkole, miał ostatnio problemy w pracy. Niedawno został zawieszony w obowiązkach, a osoby, które zabił, miały być w komisji, która go zawiesiła. Twierdził jednak, że jest szykanowany przez dyrekcję, a sankcje są niesprawiedliwe. oddaniu kilku strzałów do konkretnych osób na sali gimnastycznej próbował popełnić samobójstwo. W ciężkim stanie odwieziono go do kliniki w Banialuce. Szkoła została otoczona przez oddziały policyjne. Śledczy zbierają dane i próbują odtworzyć przebieg wydarzeń. Przesłuchiwani są nauczyciele, którzy byli świadkami strzelaniny. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa intensywnych opadów deszczu i burz. Towarzyszy im porywisty wiatr, a na południu kraju także grad. Po południu najcieplej na Podkarpaciu 30 stopni, w centrum 27, nad samym morzem od 20 do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Muzyczna Poczta UKF. Witamy Państwa w Muzycznej Poczcie. Ola Szućko, Rafał Bodziński, Tomasz Żonda. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i przez te 2 godziny, tak jak od poniedziałku do czwartku w wakacje o tej porze, czekamy na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty. Nasz numer telefonu niezmienny 22 i 7 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Za chwilę Państwa propozycje, już są pierwsze zgłoszone, ale wcześniej jeszcze nasza piosenka dnia, Lola Young, Flicker of Light. Alive. Flicker of Light to Lola Young. Pewnie podczas koncertów musi być niezłe szaleństwo podczas tego utworu. A propos koncertów, teraz artystka gdzieś tam na festiwalach pojawia się, ale już od jesieni rusza w trasę koncertową. Niestety po Ameryce Północnej, rozpoczyna w Toronto, ale pod koniec roku wraca do Europy. Na początku przyszłego roku między innymi zagra w Londynie czy w Berlinie. To Berlin jest najbliższym miejscem. Tam będzie w lutym, więc jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć Lola Young, no to chyba jednak musi tam się wybrać, bo na razie nie widziałem wśród dat koncertowych miast polskich. 22.73 UKF@polskieradio.pl. Wracamy, właściwie przechodzimy już do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF i na początek będzie coś, oj, naprawdę artystki, która myślę, że wywoływała przedaty podobne emocje jak Lola Young podczas koncertów. Pan Mariusz prosi o nagranie Suzy Quatro If You Can't Give Me Love. My mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glance is enchanted for me. Can't Give Me Love to Suzy Quatro w muzycznej poczcie UKF. 22.73 UKF@polskieradio.pl. Niektóre utwory czekają dość długo, aż je odnajdziemy, ale udaje się czasami zrobić rzeczy prawie niemożliwe. Tak jak będzie z kolejną piosenką, którą Państwo prosili chyba tydzień temu. Zespół kosmetyki Mrs. Pinky. sylwetyki Mrs. Pinky okazuje się, że wcale nie zapomniana. A ja przypomnę, że Darek Kulda i jego siostra Kasia rozpoczynali swoją karierę w szkole średniej jako kontrola W. Wtedy już robi spore wrażenie. Potem były kosmetyki Mrs. Pinky. Zespół dość mocno zaistniał na polskiej scenie niezależnej. Nawet Kasia trafiła kiedyś na okładkę takiego pisma, które nazywało się Non Stop. Wydawane było w tej wersji pierwotnej jako takie czarno-białe pisemko i zdjęcia tam były dość straszne i ta okładka z Kasią byłaby piękna, gdyby druk był troszkę lepsza. Tak, to była taka duża szara plama z bardzo ładną wyobrażeniu dziewczyną, bo Kasia była niezwykle piękną kobietą. Pewnie ciągle jest swoją drogą, chociaż nie widziałem jej wieki całe. 22,7 trójek UKF @polskieradio.pl, muzyczna poczta UKF do godziny 15 w Trójce i jeszcze raz po polsku. Dla mojej żony Hani, Krzysztof, z okazji 50. rocznicy ślubu ma nam kora Kocham Cię, kochanie moje. Dziękuję. W leśnym go. Kocham cię, kochanie moje, wielki przebój zespołu Manam 2027 trójka, UKF Małopolskie Radio.pl. Pani Sylwia pragnie powrotu do dzieciństwa dzięki muzyce i prosi o Pet Shop Boys w jednym z dwóch utworów, It's a Sin albo Go West. No to może pierwsze się liczy. We'll be right back.

Jak słychać, tak także może brzmieć audycja o języku polskim. Spotkania Mateusza Adamczyka z Joanną Kołaczkowską i wieloma innymi wspaniałymi gośćmi można słuchać na naszej stronie podcasty.polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka i w naszej aplikacji, a także w serwisach streamingowych. Polecam, bo to miód na serce i nie tylko. Michał Nogaś, do usłyszenia. Muzyczna Poczta UKF. Podcasty trójkowe dostępne są przez całą dobę, podobnie jak zresztą program trzeci, który nadaje również 24 godziny na dobę, a dziś do 15 nadaje Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa ulubione piosenki, które wiemy, znamy, poznajemy dzięki telefonom i mailom 22.7@klubukf.polskieradio.pl. Pani Joanna pisze, dzień dobry, dziś jest dzień optymizmu, więc poproszę o piosenkę Stanisławy Celińskiej, Uśmiechnij się. Obiecałem wczoraj mężowi, że będę się częściej do niego uśmiechać i do wszystkich słuchaczy trójki również. Teraz Stanisława Celińska. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać. No, uśmiechnij się, tak jak ja do ciebie. Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać. Już dzisiaj pożegnaj twe smutki, niech dyskretnie ulotnią się gdzieś. Pożywa twych smutków jest krótki. Jeśli ty sam tego chcesz, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi. Uśmiechnij się w trójce Stanisława Celińska. Nasz telefon dzwoni 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tu Piotr Szwec. Chciałem zamówić piosenkę One Ape's Lord of the Boards. Po prostu bardzo ją lubię. With the laws of the boss, y'all coming in around. With the laws of the boss, y'all coming in around. With the laws of the boss.

chciałbym zamówić Enter Sandman zespołu Metallica. Dziękuję. Dreams of dragons fire, and the things that will fight.